Мандарын на далоні. Хаваю мандарын у торбу і выходжу ў ноч на мароз на шпацыр, адна без пальчатак. Буду гуляць па горадзе, пакуль не забуду пра тое, што паветра бывае цёплым, што на дрэвах бывае лісце, што зямля не заўжды белая. Забуду пра ўсё, акрамя зімы. Буду чакаць. Чакаць, пакуль мандарын вылежыцца, астыне, замерзне, кожная долька стане падобная да маленькага келіха з шампанскім. Кінула ў рот, нібы зрабіла глыток, яшчэ глыток і яшчэ, каб ісці па холадзе і ўсміхацца, нібы крыху п'яная і крыху шчаслівая. Чорнае неба апускаецца ўсё ніжэй і ніжэй, і зоркі ўжо мігцяць пад нагамі, а вецер ідзе са мной побач, шчака ў шчаку. Спрабую паправіць шалік і адчуваю, што пальцы не разгінаюцца, і разумею, што дачакалася. Дастаю мандарын і павольна, пялёстак за пялёсткам, здзіраю лупіну. І ён застаецца ляжаць на далоні, нібыта тое самае сэрца, мяккае, кволае, безабароннае. І гэта толькі імгненне, вузкі момант міжгоддзя, калі нічога на сэрцы няма і яму вольна, зорна і холадна. З яго знялі старыя клопаты, мары, надзеі, а новых яшчэ не нарасло. Ноч усё цямнее, а людзей усё болей на вуліцах. Я трапляю ў натоўп, быццам з поля заходжу ў лес. І трэба быць уважлівай, каб не сутыкнуцца, не зачапіць, не штурхнуць. Трэба быць асцярожнай, бо калі прыгледзецца, перад Новым годам шмат у каго аголенае мандарынавае сэрца на далоні.